ของการดูดักเงื่อนให้มันรู้มันจองคอยสักสองขนาดที่ตัวเงื่อนเนี่ยมันทำนั้นดูดักที่มันร่างชั้นทุกข์แต่ยังทำก็รู้มันถือว่าชั้นทุกข์แล้วก็ทำอย่างที่ท่านทำก็คือทำทำก็รู้ถือว่าการที่มาไทยเชื่อเป็นถึงนู้นนี้ก็จะทำไปเองเนี่ยท่านก็ดูทุกข์ที่จะไปดูทางย้อนทางย้อนทางไหนก็ต้องอยู่ก็ยังอยู่ตัวแต่ถ้าเขาไปแบบทางก็แบบไม่หาที่ตัวของมันมันเหมือนเอฟเหมือนตัวไม่ต้องหลังเหมือนเรื่องแบบยิ่งน้อยลงไปเขาถึงไม่ไปเส้นทางไหนใช่ไหมวิญญาณมันก็ตายหลักนึงหนึ่งที่จะเป็นแต่หอมหน่อยไม่เปลี่ยนจะทับเด็กเฮ้ยมันหลังเลยหาทางเร็วๆก็เลยตายเร็วๆเพราะงั้นลูกเด็กมันข้างแม่ระวังแม่น้อยอยู่นะแล้วเราใส่ลงเลยตัดอีกหนึ่งทุ่มนิดนะตอนนี้เรื่องที่ง่ายนะตัดนิดนึงก็เป็นหนึ่งตัดอีกหนึ่งอย่างที่บ้านใช้เงินอะไรเอาเป็นชิ้นเอาอ่างน้ำหยดนิดนึงหยดนิดนึงตอนนี้ตอนนี้มันโตมันกำลังใหญ่มันดีดีก็ฟ้าเอาเป็นอย่างที่อันทันน้อยเนี่ยทันน้อยถึงฟ้าหลังก็ทันหนึ่งทันจ้ะแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็เลยทำเลยให้ตัวใหญ่เลยหดหยดก็ต้องสั่งเยอะสั่งเยอะใช่ไหมไอ้ก็มันคืออยู่ตู้มันเจอตู้ผมดูหนักก็ที่อยู่ตู้ซึ่งอันตู้เนาะอยู่ยาวกันอย่างดาวเหล็กก็อยู่ไม่ถึงตู้เลยต้องการอยู่บ้านก็เจอมันแล้วมันตู้มันก็อยู่มันคิดได้ไงคิดได้อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอยู่ที่ร้อนแล้วก็ตื่นแล้วไอ้ขั้นเท้าอยู่ถามย้อยอยู่ถามนี่ไงนี่ยังมันคงที่ไปอยู่น้อยเส้นอยู่เส้นหนึ่งแต่กันก็ไม่เคยยุ่งที่จัดยิ่งจะมันกันสั่งถึงกันเดาสั่งไหนหรือตู้จะเป็นกันสั่งเป็นตู้จะเป็นสั่งถึงหรือเป็นตู้จะหลายลาตู้จะเป็นหนังถือมาสาธุดูว่ามันคือหรือไม่คือตู้มันคือมันเอาคนเดินหน่อยดูมาดูว่าหนังตู้อย่างนี้ตัดหนึ่งก็ต้องหาหน้าตาเหมือนตรงนี้มันจะได้ใช่ไหมครับที่ที่ทำเกี่ยวกับที่จะต้องทำไว้ทำไว้ด้านโน้นตรงนี้คือแต่เขาจะทำตอนนี้เดี๋ยวจะมันก้อนเยอะที่ผ่านนี้แต่ที่ได้ปฏิบัติก็ต้องมีเกี่ยวกับบนทางก็มองนะถ้าเราคุณตอนฟังโดยทางที่ได้เพื่อทางที่ไม่ดีที่ทางที่ตึงที่ทางที่ไม่ดีที่ตึงสุดท้ายเรียนจบแล้วก็ถึงทั้งโลกทั้งชุดจะถึงที่สุดก็คือแล้วก็อยู่คุ้มค่ายึดมันทั้งที่มันของอื้อแล้วนะถึงมีประโยชน์ก็ทั้งนี้มันหยุดได้ตัวหลังเลยที่มันก็หนุ่ยเลยมันเดือดเพราะถึงตีของเจ้าครับขาดาลตัวก็คือหนุ่ยเลย ตั้งเยอะตั้งเยอะหนักตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งเยอะคือได้ปฏิบัติเกิดได้ตั้งนะครับอย่างย่างที่ตั้งทั้งหลายนะครับตั้งประกอบคือแล้วเนี่ยนะครับย่างที่เกิดทั้งหลายก็ทุกข์ให้ทั้งสองหน่อยเลยอย่างเดียวแล้วได้ใครครับก็ตั้งรู้ตั้งหวังให้ถึงในที่เอื้อคือที่กลางตรงนี้อย่างตรงนี้ทำตัวนะคือมันไม่เยอะใดอย่างนี้เลยแล้วอีกทีที่ทำคือใครจะยึดได้ทั้งหลายนะเหลือกว่านั้นหรือทั้งหยุดหย่อนหน่อยนะครับ ก็คนดันต่อนะคือการเป็นนักหนาหนาวด้วยแ เลยนะจะเอาในขั้นระดับสามนี่เป็นอย่างก่อนจะลงนามสีไทยแค่นั้นเองมีสามว่ามีโยมีแก้วมันดังไม่ใช่หรือจริงกุ้งปากขนาดใหญ่ ก็ ด ีวะ แ ล้วก็ได้สัก ที ก็มาตีหรือมาเล่าอ่ะต้องเดี๋ยว ไปก็ได้ยังไงไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม่ไม่ ไ ม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่หยุดนี่ผมก็ตั้งนั้นเลยเออหมดครับนั่นเราขายดีกันอย่างนั้นเลยก็ลุกหนาหวาน คือหมดนายคนเชื่อเป็นดับนอนหนาบ้านเย็นทุกวันเดาเมื่อกี้พูดนะเป็นส่วนนี้ก็ถ้าส่วนที่นายมันบุกยึดเอาเงินทุกอย่างบัตรยึดเขายึดยึดอยู่เลยคือมาของมีแบ่งว่าต้องคืนตามที่คืนให้เลยมาแล้วก็ถึงบุกยึดห้าสิบหกบาท ใจ ที่เรา ทำแบบไม่แ ย ่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ ตัวที่อยากได้ก็ได้เหมือนกันครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ นั่นแหละนั่นแหละเขาเหมือนกันเขาเล่าเรื่องนั้นนั่นเป็นแบบนั้นในการเลี้ยงในการทำการตีนี้นั่นเป็นเรื่องที่ยากันดูหน่อยถึงเนี่ยมันโง่มากทำให้ยังอยู่ไม่เยอะพวกจะตายได้นั่นเป็นตัวกันนะ ตีนไทยเลยก็คือเรื่องดีไปดีไปใจจริง จังเลยนะแต่ยัง ถึ งโง่ บ้านไทย นั่ งวาน ห มู เ ป็นขึ้นหมูนั่งวานหมูเป็นหมูนั่งโมยเปียกนี่คือหมูอโมยมาหมูเยอะไปก็ข้อน้ำมือถ่ายจริงๆที่เราพูดน้องแบบที่ปัดเหนื่อยเนี่ยตอนนี้เขาเด็กนี ่ไหนเยอะก็พี่ตีทั้งเงินมาแล้วทุกวัน วันตาตีน้อยตาตีน้อยโดยที่ไหนกันนะเยอะเยอะตื่นตั้งตั้งเนี่ยแล้วแต่ที่ตัดพักคงตั้งตั้งมันคงตั้งตั้ง ตั้งหน่อยตายเลยทั้งเด็กไปเอ็นครับยิงก็ทั้งหันก็เหมือนเด็กค้าในดิสนันอยากลายยิงก็ทั้งหันเหลืองอยากลายยิงพักยืดพักเอวพักเอวดูตาดูจริงทั้งคือมันดูงามว่าก็ทับเงื่อนอยู่นานก็ทับอีเลิ้งจริงจะเรียกมันว่าทางดีเหมือนกันทับอีเลิ้งจริงอย่างเช่นมันก็มีจุดจริงทำทันทันลาเลิ้งอย่างเช่นมันทำทันก็หนูเลยตอนมันไม่ทันทันก็หนู ไม่ เห็น คนความ หมายของ มัน ก็ คือ ความ คิดม ัน หมายความ ของคน ที ่ยืน ตรงเย็นเก ล็ ด หัว เก ล็ดเป็ น สีแดงแต่ตั้งไปทั้งเหม็นทั้งนุ่มอ่ะก็คือครับจะกลับสีไว้ทันทันนะครับก็ต้องไปทั้งทั้งการอีกครับมีเรือกำลังเล่นทัพกำลังตัวน้อยผลท้าเลยอยู่หัวกลางเมืองนะสีตาใสก็ต้องลุกครับตื่นตื่นมีเรือกำลังตื่นครับได้กำลังเนี่ยก็ต้องดูขึ้นหันนำภาษาไอ้เวทต่างเยอะหมัดข้ามนะถือข้ามเยอะยิ้มหน่อยถ่ายยิ้มยิ้มหน่อยถ่ายยิ้มเขาก็หน่อยชี้หน่อยชี้เหนื่อยฮะทำเป็นตัดเท้าเลยนะหรืออยู่ก็ท้าตัวขัดทำเหนื่อยแล้วน่ะเท้าก็ไม่ตัวเท้าไม่หย่อนหลังตายจึงหนึ่งไหนอยู่ก็ตายที่หันหลังหน่อยก็ตายก็จึงมีเหลือทุกข์แล้วเราก็ท้าตัวเท้าตัวหลังอะไรอะไรทำเหนื่อยแล้วจึงมีทุกข์เพราะนั้นมันไปอาบหยิ่งก็ทักเป็นลิ้วตีนะก็เป็นว่าวายก็ทักเป็นลิ้วตีถึงยืนหยิ่งก็ทักทักเพราะนั้นที่อยู่งูเห่าดาวที่ไม่ได้ไปจึงทางคือนำมาเสียซื้อเพราะนั้นที่อยู่ตรงหนูถึงยืนมาเปลี่ยนเลยต่างหากทางซึ่งอาจจะยากหนึ่งก็ทักก็ฝันอยู่ตรงที่นั้นเหมือนลื่นดาวยื้อซื้อจะทักหรือทักซื้อก็ไม่มันก็ยืนก็ทักก็ฝันก็ลิ้วตีก็ยืนได้ยาวถ้าตัดท้าเดี๋ยวตั้งไงนะก็หลุดเองตั้งเยอะตั้งหลุดไปเลยที่เยอะที่เยอะนี่มันตั้งบนหัวมันเดือดใต้ด้านบ่าวอ้างตึงหันตัววิ่งตัวเดือดใต้ด้านตึงเดือดถ้าหวัดอ้างตึงก็หันตัววิ่งตัววิ่งเลยตัวคอมพิวเตอร์แต่ถ้าหวัดเยอะตั้งหลุดตึงตัววิ่งตัวดังลุกขึ้นมาหันยักให้หลบหันหงอก็ทักแล้วถ้าหลบเหลือถ้าหลังถ้าหลังก็หลังก็ตั้งหลุดตึง nó nói cái nội lực gọi là ý thức lực nó làm cho cái tâm mình định tĩnh phá vỡ cái suy chứ không làm được cái tự nhiên đó. Còn mình dùng cái kia mình vận động mình tắm mình dứt làm cho nó tỉnh cái khi mà sự thật nó có đứng pháp nó có cái pháp được phải không cần tức là mình dùng đúng pháp để nó thành cái lực thật sự của nó còn dùng sai nó không có được nó chỉ phá hồi đó thôi thì lực nó mới có còn lại còn cái này nó từ đó nó có cái nội lực cái trong nội tâm của mình cho nên tỉnh tỉnh thức tỉnh cho nên thấy cái nội lực của nó ví dụ cho nên nó vừa ngủ là không ngủ nó thành ra mình phải tu cái đúng pháp là nó thành cái lực cái gì con biết chưa là mình thực hiện được cái những cái gì mà sâu xa những cái gì mà khó khăn nhất thì cái tâm cái thân của mình nó phải có cái lực của nó gọi là đạo lực cũng như bây giờ cái bệnh của con có cái bệnh lúc nào thì con không thể nào mà con bảo nó họ là vô thường cái đầu đau này không đau đó nói vậy tiếng nói vậy mà nó con ra luận vậy mà cái thân cái đầu không thấy đau không hết nhưng mà người có đạo lực người ta chỉ nói vậy người ta không làm người ta bảo người ta nói vậy cho nên bây giờ các con chỉ cần phải tưới trong cái thân hàn an tưới trong cái thân hàn của nó để các con dùng cái tưởng các con đẩy cái bệnh đi thì cái bệnh nó sẽ đi nhưng mà lúc bây giờ đó thì các con phải dùng pháp chứ còn không dùng cái lực được còn cái người mà cái tư tưới như ý thức là dùng ý thức có muốn cái gì thì thân tâm nó sẽ làm theo cho nên người ta bảo họ là vô thường đi cái đầu cái đau người ta nói vậy thôi nhưng mà cái đầu nó đang nhức bệnh đang bệnh đau nó là đau cái điều đó là những cái thần lực của người kia mà gọi là đạo lực còn mình vừa chưa có thì chưa được cho nên khi mà bị không cần người ta cũng có thân cũng giống như mình chứ đâu có khác có nghĩa cái thân thầy cũng giống như thân con cũng tu đà cũng như vậy thì cái giường ngủ của thầy nó cũng không khác gì con nó cũng như người nào cũng giống con cứ hỏi người nào tu mà gặp không cần tiền nhiên thì người nào cũng giống như mình giống sao thì người khác cũng bị rồi đó nó không có cho nên cái thân vừa thân thầy tu nhẹ nó cũng giống nhưng mà thầy có cái đạo lực ở trong cái tâm là cái ý của đồng nó cái lực cho nên nó lớn thầy thì đạt tỉnh lặng như thường cho nên nó rất là sung mãn vì vậy mà chúng ta tu để mà tạo thành chúng ta có cái đạo lực chứ không phải vì vậy mà muốn có đạo lực đó thì chúng ta phải lưu được cái ác pháp cho nên từng cái niệm dục và ác pháp đó nó thường chảy ra trong đầu chúng ta nó nghĩ ngợi cái này chưa và do đó chúng ta từng cái niệm đó chúng ta không làm theo nó vì chúng ta biết cái niệm đó làm cho chúng ta đau khổ làm chúng ta ham muốn cho nên chúng ta không làm theo cái niệm đó không làm theo cái trời lưu chứ không phải vì cái niệm mà không làm theo mà không làm theo nó thì nó sao mình không được tức là cái nghiệp lực của nhân quả nó sao mình cái này kia là nó khởi cho mình ham muốn làm cho mình tức giận phiền não đó là nó sao mình mà mình không có nghe theo nó thì nó sẽ mất đi và nó mất luôn cái lực nó không còn nữa thì cái đạo lực của mình nó sẽ tăng lên cái lực tâm an kia nó tăng lên và nó tăng lên thì nó thành lập nó thành cái người cái thành lực người thành lực thì nó có cái trung tâm hành tâm trí ý thức những bốn cái điều mình muốn gì thì nó làm được nó là do cái đường tu của mình nó rõ ràng như vậy cho nó không phải là mình tu để mình luyện tập để cái thành lực đó mình chính do cái chỗ mình tu thành để lưu cái tham sân tu của mình đó thì tâm cái ngủ đó là một điểm để mình biết cho nên mình phải vừa sử dụng đúng pháp cái sai pháp nó không lưu nó lừa ra đó rồi chút nó hết như bây giờ con buồn ngủ ra tắm ra rửa mặt cũng hết chứ đó chứ không có cái nội lực chứ con tu mà mình tu để mình tạo thành cái này bây giờ thì ngay giờ thì mình thấy nó chưa hết nhưng mà ngành mình đấy nó đưa vào đấy mà nó bằng đúng pháp thì nhờ đấy mà có một cái lực nó tăng mạnh hơn đấy cũng như bây giờ mình có cái bệnh gì đó mà mình đấy mà cứ cái bệnh cái thân của mình thì mình ôm cái pháp mình đẩy lui ra cho đến khi mình đẩy lui được cái bệnh thì mình có được cái lực nhờ cái đấy từ đó mà mình tạo cái lực cũng như nhờ cái động chung quanh các pháp nó làm mình động chung quanh mà mình nỗ lực mình tu để cho từ đó mình cái tâm nó không phóng dật thì do đó mình phải tu cái pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý mình nỗ lực mình tu là bị gì nó đặng mình quá cho nên mình nỗ lực mình tu bắt buộc mình ôm chặt trong cái pháp mình bắt buộc mình kéo cái tâm mình nếu mà không kéo thì kéo cái pháp ở ngoài nó sẽ kéo cũng như thầy chân thành người ta nói chuyện thì nó cứ kéo cái tâm không nó làm cho âm nít không có được cho nên buộc lòng không phải tác ý bảo cái tai thì thấy được cái được nghe đang hoàng lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba và mỗi lần bảo vệ thì ông cứ ở trên cái ông cái pháp của cái pháp thân mình luôn cho ông cứ ông pháp ý cứ ông ý viết cho nó bắt đầu nó chịu nghe nó bao giờ nó không thể nghe rồi nữa cái tâm mình nó nghe tại vì cái tâm mình nó đang nghe ra ngoài chứ nó không phải là nó อยู่ระหว่างอยู่นะครับเรียนคือเราวิทย์เราอยากรู้เนี่ยจึงต้องให้เราอยู่แต่เราไม่ถือขั้นสายเราต้องรู้นะครับอยู่ต้องรู้อีกเยอะครับรู้มาที่มันรู้เยอะตั้งถึงเอาก้อนกระดาษให้มันตกซึมหายมันก็พังเลยมันก็เกิดเสียได้เพราะนั้นถึงประตูดับลงหมดลึกถึงใต้เรือนหลุมก็เหนาเลยก็จะดาวเลยดาวเลยยืนอยากไปฟ้าเรือนหลุมก็ดาวเลยประตูก็ดาวหลุดแล้วก็หลุดก็สุดทุกท่านอย่างสุดก็ได้ทำงานถึงประตูทำดีดีดีดีแต่ถ้าลึกสักครั้งนะครับถ้าหลังได้อยู่ต้องหลังเคยยังต้องท่านได้สาวลึกนะถ้าลึกแล้วจะพักเรือนหลุมนี้เลยแล้วประตูดับส่วนนั้นก็เป็นเครื่องหลุดขึ้นมาที่สุดเลยดีที่สุดย่างอย่างที่มีทางนั้นก็ตอนนี้มันต้องเรียนจากก็ได้ครับทำก็ได้ก็ได้ก็ได้ครับอย่างเป็นเหตุผลเติมนะครับยืนเดินครับให้ท่านก็ยืนท่านก็ยืนห้าเลยด้วยต้องก็ยืนยืนเดินใช่ไหมที่ต้องไปยืนกันนะตัดต้นต้นนี้ยืนก็หนีนะครับตั้งที่เมื่อมันดูขึ้นหาดึงมันดึงมันกำลังกระตากดึงหาดึงหอยเชื้อพุทธาลังกาตัวดึงใหญ่ที่มันก็ถือเชื่อมนั่งก็มันมาลางอย่างนี้นะมันเฮ้ยมันโค้งวังมีงานหนักแรงหรือที่มันหยุดนะก็ต้องรักแรงหรือใช้ทางหยุดนะหมายความของว่าตัวของเขาเดินมันนั่งสายดิฉันนั่งยึดเดินเท้าหยุดตรงนั่นก็เลยยึดกูนะเพราะว่ามันดึงหาดึงหอยเชื้อมันดึงเลยหอยเชื้อมันชุดกระตุ้นหอยมันลางเลยนั่นก็เหนื่อยมันก็กองหลังซื้อซื้อซื้อซื้อซื้อนี่ใหญ่แล้วต้องตู้ต้องใช้ต้องของก็ต้องกดเขาต้องใช้หนักงานเฮ้ยมันตู้ตั้งไม่หลุดตื้นไม่งานแล้วถ้าเรื่องหลุดที่มีหลุดตู้มันหลับคล้องคันหนักงานไม่หยุดก็เด็กท่านก็น่าจะใช้ท่านใช้จริงถ้าเราเรื่องหลุดที่มีหลุดขึ้นมาตู้ตู้มันไม่ตู้เลยอะไรนั่นมาถ่ายดูมันไม่รู้เปลี่ยนหน่อยซื้อสายนั่นนักกันเยอะหน่อยหน่อยลิ้นเยอะหน่อยชิ้นหวานนักกันเราต้องเรียนไม่ตู้หอมเยอะมันหล่อมันตื้นระดับมาเด้งไม่ดาวใหญ่นั่นไม่ถ่ายถ่ายด้วยมือไม่ถ่ายถ่ายด้วยมือถ่ายด้วยด้วยมือด้วยถ่ายด้วยเพื่อคนนั้นก็อยู่นั่นดีใช่มันก็ตั้งกึ่งยาวครับที่เด็กเราเห็นที่มีหลุดมันก็ว่าที่ขึ้นหนีมันก็ยาวถึงนั่นไม่ถ่ายอย่างนั้นถ่ายที่หลุดไม่ถ่ายมันก็ยาวมาเรื่อยถึงมาเรื่อยที่หลุดก็หลุดก็ดาวติดมือไม่ถ่ายตัวอะไรเหรอเห็นเฮ้ยตัวคนนั้นหลังเยอะคนนั้นก็เบิกตีเลยครับก็นั่นคือชิ้นตันนั้นตูก็ท่าเป็นนักท่าก็สี่หางตูก็ท่าเป็นชิ้นตันหลังเกิดเกิดนักท่าเรือเกิดหลับนักท่าทำเหมือนดิท้ายเลยเขียนไอ้เหยื่อเราสมุดยึดขึ้นมาตัดยังเจ๋งเหนียวเลยก็นั่นหนึ่งร้อยกำลังเองเลยที่หนึ่งที่ที่ที่หนึ่งแล้วก็หนึ่งที่ท้องหนึ่งที่ท้องก็เป็นหนึ่งที่ไม่หนึ่งกันนักท่าเหมือนกันก็หนึ่งที่ท้องที่เหยื่อที่เหยื่อถึงเงาได้มาที่ท่านก็ถ่ายน้ำหนักหนักนักถึงนั่นหนักเหมือนกันหนักนะหลังท้องเสียแต่ยาร้าวนี้เหมือนชื้นอยู่เลยกันมันกำลังดูมันท่านก็เถื่อนมามันจ้ำใจตอนมันก็ดีดูอยู่เลยนิดเดียวคือมันตัดเองอย่างขาดเจ๊ที่นิดเดียวขั้นนั้นขั้นก็ไรสารดูเลยอะไรบ้างยาร้าวหยุดท่านให้ดีหน่อยคือดูยาร้าวมันง้วนหลุดอ่านตัวนี้หลุดตั้งใจคือสื่ออ่านตัวผมก็ทักสื่อวิทยุหาอินเตอร์คือก็ให้ถ่ายได้เยอะเรื่องยาถ่ายเรื่องที่ให้ถ่ายสื่อที่ฆ่าสื่อนั้นนะฮะแต่มันทั้งตู้กำเนิดคือก้อนที่มันหายหลังมันคิดแบบนั้นคือเราคิดมันทั้งก็คิดมันคิดแบบนั้นเมื่อวันนะครับก็ย่างยาก็ลดเหล่านะครับก็คือย่างยาเดินคิดคิดแบบนั้นเองก็แบบทั้งเองครับผมนัดจะไม่ลุ้นเยอะลุ้นเยอะจะทั้งเด็กที่อยู่เนี่ยที่อยู่ที่อยู่ก็ต้องตู้หมดตู้หลับนักหมดตู้หลับอย่างไม่ต้องหัวตู้มันมาหลับจะตายจริงยืดขึ้นก็หน่อยทั้งหลังหลังจะเหนื่อยเลี้ยงยืดหลังหลับไปลุ้นหมดเยอะมันจะหิ้วขึ้นมาทั้งลุ้นจะมันหลายยืดเยอะไม่ต้องหัวเลยที่นี่อ่ะต้องใช้กำลังตู้ตู้มันไม่หัวตู้ไม่รับดาวแต่รับหัวตู้เป็นตู้ลุ้นหลังก็ง่ายลับเมื่อไหร่เกิดมาหลับได้มันได้ดีเด่นจนนั้นหมดเยอะตีอย่างเหนือเยอะเลยมาเยอะกองเหนือเยอะเหนือมันหมายหนักนั่นแหละตีไม่รีบทำตีนะทำตีตัดนะถ้าไม่เยอะนี่มันลอยเลยนี่แหละครับไม่รู้จะทำจังไงเลยมาไปเยอะมันนักนักเลยนั่นแหละไปเจอเหนือเก่งเยอะนะนักเลยนะแต่ตี ไปเยอะแล้วแต่ตีตัดหนัก ทำตีได้แล้วมันไปเจอเหนือนะ không còn có lúc như thế, không muốn làm. Không muốn làm, không muốn làm. Làm. Dạ. À, hết giờ, lên thành giờ này không được. Nhưng mà hết giờ đúng giờ là thì nghỉ. Không, không tư thế nữa. Còn tư thế là không thể ước chế. À rồi, coi như là mình dùng cưỡng chế đó, nhưng mà cái sức của mình cũng biết được cái khả năng, cái đạo lực của mình có hay không. À, mặc dù bây giờ mình biết cái đạo lực mình chưa đủ, thì mình dùng ứng thế, mình dùng cưỡng chế trong người tu á. Ví dụ bây giờ con tu á, bây giờ đó bị đau nhất là bị chấn mạc, nhất định là ngồi sụp sụp lên, chứ không có đi nào cả. Không đi nào, hết cái giờ đó rồi đi nào. Còn con kéo dài luôn thì nó đánh nhạc con tu luôn, bị đạo lực không có. Còn đạo lực con có thì con chỉ la nó tiếng nó chạy. Nó lụm nó nghe lụm nó thì nó sợ. Cái nhân quả khi mà mình làm chủ nó rồi nó nghe lụm mình nó sợ. Mình có đủ đạo lực. Còn cái nhân quả mà mình chưa làm chưa có đạo lực nó không sợ. Nó đánh mình đánh đánh ruột mình tan nó rồi. Nó biết mình tu đến mức độ nào nó biết nó rồi. Bởi vì nó là cái lực nhân quả nó ở trong mình. Nó biết mình thiện ác mình còn hay hoặc là mình toàn thiện nó biết. Nó biết nó là cho nó khi mà toàn thiện rồi thì mình đủ lực nè. Cái nhân quả nó biết, bởi vì nó là nhân quả, mình là nhân quả, cái thân của mình nó biết, cho nên khi mình la nó tiếng nó đi, bởi vì mình còn chuyện mình không có còn động tâm, lưu dịch đã phá hết, còn khi mình còn phá phá còn dịch thì nó không sợ, nó đánh mình ngực, thay vì người ta la cho nó đau đó, cơn đau cho nó mới đi liền, và vì người ta còn chuyện, tâm nó còn chuyện, nó đủ lực, còn mình chưa có còn chuyện, nó còn phá cho nó, cho nên mình nói vậy đó, cho nó biết, mình chưa thấy là nó đánh đau hơn, nó đánh mình. Không có chuyện nào tôi là nó rác hơn nữa. Nó biết mình còn ác hóa cho nên mà người ác hóa mà nó đánh rác thì tự nhiên mình đòi hạ. Vậy cho nên khi đó thầy mới nói người tu á, khi mà người ta chưa đầy đủ được cái đạo lực, người ta tiến nói với nó bằng máu như thế khác. Khi tu rồi mình mới biết rằng bởi vì Đức Phật nói cái sức sinh mạng chịu đựng tận cùng những cảnh họ của chúng ta thì nó sẽ mất lại. Mà con biết cái sức chịu đựng tận cùng là phải có nghĩa. Nghe câu nói đó mà thầy mới biết nó tạo ra cái phương pháp là thân hành thiền. Năm mươi bảy đi sinh hành thiền mới biết để rèn luyện người. Ai cũng có nghị lực nhưng mà nghị lực chúng ta ít lắm. Khi gặp khó khăn chúng ta chịu đau quá chịu hết. Còn cái nào chúng ta rèn luyện nó là cái chừng nó chết bỏ nó. Cho nên cái lực mà gọi là sinh văn á, cái lực duyên dáng, người ta ngộ thì hai duyên duyên rồi. Thì nghe cái chỗ mà sức chặt chạm, chặt chạm họ mà đau đớn, người ta xem thường. Cho nên cái lực đó là lực mà ta đi vào hai cái chỗ này. Lực nhập để mà sức nga, sức chạm nga được xong cái họ lạc họ cỡ. Họ lạc thì người ta không nga, họ cỡ thì người ta không sợ. Cho nên người ta ngồi, người ta ai làm gì làm, biết làm coi nói người ta không để tâm người ta giao làm. Mặc dù người ta nghe, nhưng người ta không sợ, biết người ta biết hết. Cho nên người ta không bị cản họ, cái họ lạc họ cỡ thì bất lạc họ cỡ. Từ cái cửa đó người ta phá được hai dân viên, trở lại rồi. Cho nên cái lực đó gọi là lực chuyên giác. Còn chúng ta là lực sinh văn. Sinh văn là phải tu từng pháp mà đi dần lên. Còn lực yên giác thì ngay cái nhân viên đó nó sẽ đổi lại cái chỗ mà hai bên sức cạnh nhau đổi lại nó sẽ trả áo chỗ đó nó đổi lại nó thành đạo. Cho nên cái lực đó gọi là cái lực mà tu như vậy gọi là yên giác A-la-hán. Còn như là chúng ta tu như chúng ta tu được hai thời gian lực tập từ đây gọi là thinh giác A-la-hán. Nếu mà sau này chúng ta đạt được cái tâm vô lậu thì chúng ta vẫn gọi là thinh giác A-la-hán. Còn cái lực duyên giác là cái lực người ta vô nay đó người ta bẻ gãy cái duyên lực ngọc. À, nó hai chữ thích chạm nó không có tác động được người ta nữa. Thì người ta chỉ tu cái bãi nhà người ta khác. Còn mình nhất thì bãi nhà, bãi tháng, bãi tháng. Mình sẽ lâu. À, bởi vì cái người đó coi như là cái giờ phút mà cuối cùng cho họ sắp sửa chứng đạo đó. Cái cơ thể của họ nó hết duyên cho nên họ đã chết duyên vì vậy mà đời sau họ tiếp tục cái luân hai duyên giác cho nên cái lực này duyên giác ở trên đời này có đó là một đức phật mà đức phật cũng gọi là đặc giác là không có pháp tìm ra pháp được thôi nhưng mà là duyên giác ngộ ra cái chỗ đó mà không có sợ hả còn chúng ta ngộ chúng ta hiểu nhưng mà chúng ta quá đau quá chúng ta chịu hết còn ông phật không ra nữa. Cho nên thậm chí nhân ăn ít mà ông nằm xuống cái chùa cái đoạn không có đi kiếm ăn. Cho đến khi mà người chăm vô mà đổ tỉnh lại thì thấy cái pháp này không có. Tu khổ đến mức độ như vậy, không giải thoát cho nên ông đỡ. Còn chúng ta mà tu khổ như vậy thì chúng ta... Bởi vì ở trên đời chúng ta thấy là nếu mà khổ quá chúng ta làm cái này, cái sức chúng ta này. không không phải là đặc biệt hơn, bởi vì cái lực đó là lực lực duyên giác. Họ đã tu nhiều rồi thì biết họ đã duyên rồi, cái đó cái quan dạng họ đã luyện rồi thì cái người được quá cao rồi. Còn chúng ta mới tập, như bây giờ ta mới tập 20 bước đi thực hành, hít thở 20 bước đi thực hành giữa hơi thở, ta mới tập cái người lực con còn yếu lắm. Cho nên trong khi cái người lực con còn yếu là con thấy tiếng động là bị tâm dao động rồi, nó bị dao động. Và con cứ cái cảm động cái tâm nó dao động là cái người yếu. Còn cái người lực mạnh nó dao động. Nó thầy chân thật tôi từ người quý yếu bây giờ mới lâu được cái tâm thật sự nó bị dao động gì, sai làm gì nó dao động. Ví dụ như mình ở trong cái tháp chân này đúng 2 giờ cái gì thấy cái tháp nó chưa bất ngờ sáng cái gì thì tự nó đánh giật ra nó tự yếu, cái tâm nó còn yếu yếu. Cho nên mình tu tập mình yếu cái tâm còn yếu, cho nên mình tôi hiểu cái tháp nó cái tâm và mình tập luyện cái nguồn lực cái mạnh lên để cho nó mình bảo nó cho nó nghe nó nghe nó không nói được rồi được không. Cái tâm cho nó được cho nó bây giờ thì không, nó không phải bắt nó ở trong nhà, không phải nhốt nó ở trong nhà. Con nhốt nó ở trong nhà thì không được. Cái tâm của con mình nhốt nó không được, nó không chịu đâu. Cho nên con ra vào những ngày mọi cách con phải tập luyện gọi là tầm mọi mắt sao như mình con nghĩ. Mỗi khi mà bước ra thì con bước ra con nhắc hai con nghe bước chân đi, mắt con nhìn xuống bước chân đi con tập tầm mọi đó, gọi là tầm mọi. Chứ còn mới đầu mà con không tập tầm mọi thì đi ra nó vẫn là dạo tay nó nghe. Nó vẫn nhìn biết tay biết làm. Còn bây giờ mình tập đi ra các ý mình thầm hội nó, mình ở trong tháng thì luôn luôn mình cứ nhắc mình thầm hội. Bởi vì thầm hội là cái tháp lực cư, tháp lực cư cho nên khi đó lực cư thì mình không nói chuyện nha, tức là thầm hội ý. Rồi mình đi ra nó mình thầm hội mắt, xong cho nó nhìn ra là mình nhìn xuống rồi. Hay là mình cố lắm mình cứ nghĩ nó, mình cứ nghĩ cho nó quen rồi mình vô tháp nó. Thì nó cũng luôn luôn lắm chứ nó cũng không giật nó. Mình thường nhắc ngày sáu phân không vui vô cũng nghe hơi thở cũng nghe cái tâm hành lắng nghe cái tỷ tâm hành mình tập mình quên hết sáu phân thì gọi là tâm hội đó. À, chứ không phải là mình tu nào cái tháng là an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa vô thì trong khi đó mình phải tầm còn phải nhất sáu phân phải tập trung tâm cái tâm hành này phải thấy nghe biết cảm nhận từng cái hành động đưa tay vô thì như vậy lần lượt nó sẽ quên đi nó tập trung nó quên đi tức là tâm hội không có nói ra rằng mà mình tu nó không ngỡ mình cứ biết ta biết vô rồi mà mình không có quên sáu tay con hiểu không, mình không có quên sáu tay mình chỉ quên cái cảm nhận của mình cái cảm giác vô tay ra vô tay cái biết ra vô tay từ ý. Còn cái mắt người ta tu vậy người ta nhìn cái mắt người ta nhìn cánh tay đưa ra người ta nhìn cánh tay đưa ra nó chỉ lưỡi thôi rồi người ta còn lắng nghe cái hành động đưa ra đưa vô rồi người ta còn cảm nhận cái hành động đưa ra đưa vô người ta tập hết sáu tay gọi là không ngỡ sáu tay quên sáu tay mình quên. Cho nên mình tu tập là đúng cách thì các con thấy khi một cái hành động mà đưa ra là một cái pháp, mà một cái pháp thì thứ nhất là mình thành ngồi đó là sáu căn phải vươn vô, mình phải đủ sáu căn phải vươn vô tất yêu chúng ta đưa ra ha. Rồi bắt đầu bây giờ đó cái thân mình định thì mình phải dùng cái tưởng để đi định, còn nếu mà cái thân nó chưa an ổn thì mình mới an tịnh thân hành cái đưa tay ra thì mình đưa ra mình cảm nhận và lắng nghe cái sự an tịnh của thân hành. Cho nên mình tập kỹ như vậy thôi đó. Không bao giờ có một niệm gì mà xuyên vô được hết. Không có niệm xuyên vô tức là nhất tịch lực thanh. Còn mình tập cho sơ, mình để đưa ra đi vô. Cho lúc có, cũng biết, biết thôi, cho nó quên. Nó quên rồi mặc dù đưa ra, nhưng mà dặn niệm nó vô. Một cái niệm khác nó vô. Còn người ta tu quá kỹ. Người ta tu cả sáu thanh, người ta tập trung mắt thanh, người ta tập trung vô đây hết. Mà nó không khởi được. Còn mình tu chỉ có cái biết cho mình, chỉ ý thức mình biết. Ngay có cái biết thôi, còn mấy kia nó bị tai, nó nghe, mắt nó thấy. Tôi ở đây biết nhưng mà ta nó dẫn mình theo anh ta. Con mắt nó dẫn theo các tướng nên là cái đừng nó quên, cái nó không dần tưởng như đâu. Ta hiểu đúng không? Đó là tại mình tu chiếu, tỷ lượng. Nhưng mà cái sức tu của mình thì căn cứ vào đã 30 phút mà thôi. Không được tu nhiều, bởi vì tu nhiều là thành tứ nghị. Tỷ lượng tu cao, tu rất kỹ mà, cho nên đâu có cho tốt mình tu nhiều. Và đồng thời khi mỗi khi mà tu như vậy thì có khi an trí rồi thì người ta dẫn cái tâm, người ta thích ý, người ta dẫn tâm mình để lưu tham sân si, đoạn diệt tham tham sân si, một lúc của mình lưu tham sân si. Cho nên cứ hãy nó an trí được thì cứ dẫn cái tâm cái để mà cho mình nhất tâm chỉ có duy nhất để mà biết được hành động ra vô mà biết duy nhất cái hơi thở không có được. Nghĩa là khi mình nó cứu được cái tâm cái hơi thở, cứu được cái tâm hành rồi thì luôn luôn tác ý, lưu tham, lưu sân si, cái tâm được ngồi yên. Người yên đó thì mình bị gặp tưởng มันต้องอยู่แล้วมันพิจารณาทั้งนั้นรู้ก็สัตว์ซื่อมันรู้สัตว์ก็ตั้งหนึ่งรู้นะท่านซื่อถือมันตั้งหลุดก็เลยถ้าร้อนถึงเย็นก็หลุดร้อนหนึ่งหลงไปหลงนี้อีกตัวแต่มันชื่อก้อนที่หลงก็หลงหลงก็เนื้อให้หยุดเติมมาเนาะมันก็ตู้ที่ใหญ่ตู้เติมเนาะแต่ให้หยุดเติมนี่มันตู้สีถือว่าแล้วของเขาเลยมันลึกหนึ่งตู้มันสีเดือดจะไม่หลุดก็เหนื่อยมาตายอยู่ตู้สีจะอ้างตู้เหลือเดือดรู้ท่านซึ่งก็ทั้งหลายมันตู้จะได้เงาได้มันร้อนอยู่จะเหล่ามันก็เหนื่อยแต่มันก็เงาแล้วมันก็เหนื่อยมันก็เงาว่าก็เหนื่อยนะเออมันทำเต้าด้านมันทำด้านก็มันก็ต่างค่าตัวเต๋งไม่รู้เป็นตู้มันตู้มันยึดทำเลยมันตู้เด็กใส่ยืนมันยึดสีมันทำหอบมักตายเหมือนทั้งอื้อเหมือนเพิ่มก็หลังตายเพิ่มก็ทำหลังเลือดก็ตายเพิ่มก็ยึดดูก็เหมือนตู้สีที่ทำมาหยอดก็เหมือนเกิดเยอะหายอยู่ตู้สีเมื่อมันก็ชุดตู้สีด้วยมันติดชุดบ้านมันชุดตายมันตั้งเลยเหนือติดเอ็กเจอร์ติดเจอร์นั่นแหละเป็นเต๋งมาเยอะแล้วมันยึดมันต้องตู้มันตู้มันมันยึดทำอย่างตู้เด็กติดตั้งหมดทุกทางทุกมันใช้มันยึดเลยนะถูกไหมสีเหลืองตึงก็หันหลังด้วยมันเบื่อราดูเยอะมันก็ตันยิ้มตายมันเงือตรงนั้นมันเฮ้ยตึงก็หันหลังเลยหรือรักเราเนาะมันหวานหรือทามตัวดุสตัวดุตายได้ให้หวัดนะมันเบื่อก็ตายได้เท่าเขาทำหนังก็เหมือนที่อึ๊บสองเลยขั้นก็เหมือนคือมันสูงให้ก็ทำทามก็เหมือนหายจำขั้นก็เหมือนเท่าก็ตันตันตายเบื่อราดูก็ทามมันเป็นรูแล้วใช่ไหมเอาก็มันหน่อยหันหลังก็เหมือนสิ่งนั้นก็ตึงให้ก็ตึงให้ทำทามก็เหมือนเรือละหรือตั้งตั้งก็เหมือนเรือละคือที่นี่นะที่นี่เรื่องเกี่ยวกับมันเป็นอะไรเราเรียนเรื่องนักปราชญ์มันขอยืนหลังนี่แล้วมันร้อนแค่ไหนจะต้องเอาทุกสิ่งแต่เนื้อมันร้อนแค่ไหนที่มันขึ้นมาจะเอาทุกสิ่งนั่นก็ตึงตามนั่นแหละมันวิสาก็เลยด้วยคือต้องคิดว่ามันเอิมก็ท้ามันเลือกต้องตายได้มันดูขึ้นงานเราที่ขาคือมันตึงจนเนื้อจะเอาทุกสิ่งมันตึงตามเพื่อนู้นได้มันจะตื่นแล้วต้องทำให้ตึงตามเท่าเท่าฐานเราเท่าต้องตามไม่ดีละต้องเลือกได้มันก็ยังทราบถึงนั้นก่อนครับมันก็ทำสายย่างสายละมันร้างเลยเข้าเย็นดีเอาเนาะแต่ไปรู้มันที่หนุนไม่ที่สูงตรงนี้มันก็เจ้าเหนือตรงนั้นเย็นดีด้วยสิ่งที่มันให้เงินให้เงินบาทเอาเย็นเงินถึงมันเป็นที่สูงเยอะแล้วมันเอาเข้าก็นะฮะมันเป็นตรงนี้ถึงทำสายละมันเรียนเอิญเจ้าเหนือมันเป็นทั้งเอิญที่มันก็เป็นเย็นเป็นบาทเอิญที่หนุนมันทุกข์สร้างตอนนี้ยามันเอาได้มีเงาะมันก็ลานเด็กอยู่ด้านโต๊ะก็จะลานแล้วตัวมันไม่จ้าเงาะเลยตัวมันเห้ยเบื่อเงาะเนี่ยอยากพิสูจน์ถ้าหลังตัวมันเขินนะพิสังอีกใบอยู่ตัวมันอยู่อย่างเงาะหลุดหนึ่งสามหรือว่าน้องมันเห้ยก็เป็นสามเพื่อนเงาะมันเห้ยตั้งตายไม่ได้แล้วเด็กก็ตั้งตั้งแต่ถึงไหนหลังมันเลื่อนตั้งตายไหนหลังพิสูจน์มาต้องตักเงาะถึงพิสูจน์หรือว่าเงาะก็เอาพิสูจน์มาใส่เรือนะยิ้มยักษ์น่าจะเวลาใครซื้อมาขายต้องมาเช่าไหมอะไรเงี้ยเนาะหรือใครซื้อกองก็มีเนื้อยาเนื้อยาที่ใครข้างเท่าไหร่เท่าไหร่ซื้อซื้อเลยซื้อมาขายต้องหนีเดียวหนึ่งที่กันกองเย็นนึกว่าต้นตาเนาะที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันเลี้ยงใหญ่ซื้อมาไปเยอะไปช้ำเงินเนาะถึงเงี้ยมาด่าอะไรยิ่งเกินจะหนึ่งอันถึงเท่าไหร่ก็ตั้งหนึ่งเท่าหน่อยเดี๋ยวตัวนักเรียนสั้นตัวบางแต่ก็ไปติดต่อหนึ่งสุดท้ายเลยเรื่องที่จะบางหน่อยตัวเล็กที่มันเกินที่ทำยังไงเกิดหรือไปดังเกิดไปตัวอย่าเลี้ยงเกินเลยไทยไทยอังเกินเลยไทยได้ก็ตัวบางยิ่งก็ได้เลยถึงเหนือกำเองก็เหนือไทยตัวที่ลึกซึ้งซ้ำเหนือขังตัวเล็กที่หลักกลมเล็กนี่ชุดหนึ่งนั้นตัวหนึ่งก็นำชาตรงนะตัวบางก็ลึกนักเรียนหลงลึกนักเรียนก็ได้ที่ใหญ่นักชุดไทยอยู่ชุดใหญ่แล้วนะไทยชุดหลังนั้นเป็นถุงหนอหลุดไปตู้เพิ่มเนื้อตู้ไปเป็นบ้านก็เอาถุงหนออันนี้เป็นถุงหนอหลุดเพื่อซ้ำไปตู้ตู้หนึ่งมาถึงเลี้ยงเดาหนึ่งอย่างนั้นไม่กองเหลือจะไม่กองเลี้ยงตู้มันเดือดจิ้งไหลยึดหยักเป็นตู้หนึ่งอ่ะคือดาวที่เอิ้นมาหยักเลยได้ท่านก็มันคือเพิ่มการตีนี้จิ้งไหลหยักจิ้งไหลหนึ่งหนังเนี่ยมันขอลางเนี่ยติดขอยมันไปซ้ำไปเป็นบ้านหนอหลุดตู้เป็นถุงที่หนูหยักหนูคือไทยละทั้งหมดทั้งจะเป็นดาวเหลืองถึงทั้งจะถึงดวงไหลที่เป็นหนังตัวหนาไทยลังหันหนังรูปแบบสัตว์ลังแล้วมันจะเอาที่ถือของกองท้ายได้เลยที่หนึ่งชาเราไม่เห็นก็เป็นการเพื่อนของมันยังนะก็เป็นมันเอียงตามตัวมันไหลอยู่ก็เป็นเพื่อนก็มันไหลอยู่เหนือทำไมอยู่มั้งก็เราหาตรงหัวไม่นับคำสั่งเป็นเพื่อนได้นี่มันอยู่ในไอ้ชาไม่หลังให้พิษให้พิษจนหนึ่งตัวนั่นเลยหลังพิษเลยนี่มันไหลหลังถึงห้องด้วยพิษเนี่ย แล้วมีที่ไหนไปถาม tu hành và năm mới đại được. Cái năm nay thì thường năm mới là năm tuổi tháng tuổi cái khổ mà chúng ta đối mặt rồi thường thế nhiều khi hồi mình biết là thương thành 23 năm như vừa qua người ta tu mà cũng không biết tới đâu rồi. Bây giờ mà còn lại là những hồi khi mình mừng con cứ nghĩ sau này nếu mình được thì thương mình được xuất ra mà thôi là một cái bản thân của mình chùa trong cũng chùa thôi, rồi ở đây là thầy mới chùa rồi. Thế khi thầy đi hồi nào là cứ mang cái việc đó coi như là nó là cái duyên mà cứ nhiều khi nó cứ nghĩ hay là rồi mỗi tháng sau một khi được thầy mà thì mình đã rõ được vấn đề đó. Thì cái đó là phải giải quyết việc thực sự, giải quyết cái tình của mẹ con là thiêng liêng lắm, cho nên mình phải giải quyết. Cho nên thầy về đó thì nói cái chuyện với thầy đó, con nói thì về thì nhất với đánh mẹ thầy phụ nữ là chưa có thiên hết rất an ổn, không cần gây thức trong lòng mình nữa. Mà lại chính là mẹ là sức tánh mình, còn con bây giờ con đi về con nhớ đến mẹ con như vậy, mình là lấy cái sự sai của mẹ, mình cứ sai gì nó không đi đến đâu, mình nỗ lực mình cứ được để mình về đỡ mẹ, mình để tội bà vậy, bởi vì bà bị tôi vậy. Cho nên mình khá nỗ lực, bây giờ cái tình cảm nó nổi lên. Như vậy là phải khá nỗ lực, khi bị hơi cần phải ráng xuống đáng kinh lực nữa. Khi bị đau đớn thì phải sáng ôn pháp mà diệt cái thọ để mình làm chủ được sự sống chết. Đây là mục đích của mình, làm chủ được bệnh khổ. Do đó ôn pháp để làm chủ. Vì vậy mình nỗ lực ôn pháp, đau chết bỏ nhất định là không thiếu mà. Con hiểu chưa? Cho nên đó mình ngờ cái hình ảnh, cái tình thương đó mà nó sắp đặn rồi. Cũng như mỗi lần mà thầy tôi mà gặp những cái khó khăn đó, thầy cũng nhớ là thượng thánh từ và thượng thánh từ mấy với thầy, một người cứu chính thì Phật pháp mới còn nếu mà không chính thì Phật pháp nó cũng không còn. Cho nên thầy trò sanh sự như vậy, cho nên ảnh cũng gắn tôi, thầy cũng gắn tôi, cho nên vì vậy mà có những cái sự sắp tấn nhau vui lớn, còn mình có những cái đối tượng là sắp tấn với người mình được chưa, cho nên phải biết sử dụng này. Vì vậy mà gặp những cái khó khăn thì vượt qua biết để gì trên đường mà chiến đấu với Phật sanh tử, nó có nhiều cái khó vô cùng. Mà con người của mình khi mà nó buồn ngủ thì nó lười biếng, nó nhìn mệt, nó dễ dãi, nó mệt mỏi lắm, nó muốn bắt nằm. Mà lúc bây giờ lúc cái chiến đấu nó nói là khó cho nó phải dễ, nếu không có những vua người khác là mình không thắng nổi. Thì khi mà đau mà ngồi chìm sụn như thế này mà để chịu những cái cơn đau của nó như ví dụ như cảm lạnh này, như đau bụng này, tất cả những cái bệnh đó, mà nếu mà mình không có những cái vua hạn của người khác mình phải nhắc mình đáng thì coi như là đau mình luôn. Bây giờ nó cũng là do cái duyên, con mới nghe được, nó mới đánh thức được tâm con. Thì con cũng nghĩ rằng bây giờ đó mẹ mình thì tuổi nó đời nó cao rồi, mình hãy giúp cho mẹ mình sớm được tập chứng pháp được càng tốt. Thì anh cũng nghĩ như vậy, bây giờ nếu mình lo cho mình giải thoát thì mẹ mình mất rồi, phải không? Cho nên vì vậy mà anh nghĩ là bây giờ đưa mẹ mình được gặp được thầy, được thầy dạy thì nó ra nó không còn lạc rồi, nó cũng không đường cho đạo chùa nữa. À, do đó anh muốn cả ông muốn mẹ ông mà cả gia đình nữa, anh em cho anh mẹ cho thân thương sao thầy biết cái tâm nguyện đó. Cho nên mình kêu ông cứ được, nhưng ông thấy thầy trong cái chuyện mà tu tập với thầy, ông tin chắc rằng thầy sẽ làm được những cái điều mà thầy dạy đúng pháp. Cho nên anh muốn đưa cả gia đình cũng được, thì những cái điều kiện đó thì anh dành lại thời gian. Chứ bây giờ mình ôm mình ngồi tu thì bỏ những người khác, cũng như bây giờ con cũng vậy. Bởi vì mình nghĩ rằng cái tuổi đời của mình còn dài hơn một chút, còn mẹ mình sắp cho bà nữa, mà mình không có giúp cho bà mà sớm biết được thì tội cho bà quá. Thì bản mình đã hiểu rồi thì mình mới thương mẹ rồi, cũng như cô ở đây đưa mẹ vô, con thấy không, đó là cái lòng hiếu. Báo hiếu cha mẹ không bằng mình cho cơm ăn áo mặc đầy đủ, thực phẩm rất là đầy đủ, đời sống rất đầy đủ, không bằng cho pháp, không bằng giúp mẹ một cô. Con thấy bây giờ cho bao nhiêu bà cũng vẫn khổ, có chuyện hồi hầu cho bà ở bà vẫn khổ, nhưng mà đơn pháp cho bà cái chuyện bà sẽ tan rồi, còn gì nữa anh bà sắp sửa tàn rồi, chỉ còn cái pháp vậy. Cho nên làm con báo hiếu người là hiếu, cho nên khi gặp nội thầy cũng ca ngợi gì đó, mà khi sư tu tu tu sanh nhưng mà sư đã biết được sư có tu sư biết những cái điều kiện mà sư làm đó nó sẽ được vậy. Cho nên sư muốn cả gia đình vì vậy mà bây giờ rồi thì sư nói với đoàn Phật tử, sư nói bây giờ quý Phật tử hôm nay có lẽ là sư sẽ ít cái gặp Phật tử nữa, mà sư cũng biết sư la thân thẳng sư là sư bây giờ sư không muốn đi nữa, tức là sư muốn tự nữa, nhưng mà biết sư tự sư muốn về sư đưa gia đình thì sư vào trong này nó gần họ để mới gặp thầy, để từ từ nữa họ tự lực tu tập làm một phần và cần thầy thì tìm cái chỗ đóng cửa thì cứ đó là thầy cũng muốn giải thoát chứ, mà trước khi giải thoát thì thầy muốn cả gia đình thầy đều gieo cái duyên đó. Chứ bây giờ mình tu là cả gia đình mình không biết chắc là tứ tà pháp thì còn thì đó là theo cái ý sư thì thầy cũng ca ngợi đó là cái lòng hướng lòng thương mẹ chúng ta. Còn con cũng vậy thôi.